בעזרת השם מטבח, ספר ליקוטי הלכות יורה דעה כרך א', הלכות בשר בחלב, הלכה א'. על פי התורה תפילה לחבקוק ענל בהלכות שחיטה. א', וזהו בחינת בשר בחלב שיסורו חמור מאוד, ואפילו הבישול לבדו אסור מן התורה. כי עיקר יניקת רע כולל, שהוא הנחש, הוא על ידי לשון תרגום הנ"ל, שדרך שם עולה לינוק מהקדושה. וחלב הוא בחינת תרגום כנ"ל בהלכות דברים היוצאים מן החי, כי הוא נהפך מדם לחלב, בחינת דם נעקר ונעשה חלב, שהוא בחינת נוגה, בחינת תרגום, בחינת עץ הדעת, שלפעמים הוא רע, דהיינו בחינת דם, ולפעמים נתהפך לטוב, דהיינו שנתהפך מדם לחלב. ועל כן החלב, מחמת שהוא בחינת קדושה וטוב, בחינת שלמות לשון הקודש, שנשלם מן התרגום כנ"ל, בחינת דבש וחלב תחת לשונך, ומחמת זה אין צריך החלב היתר השחיטה כנ"ל, ואף שהוא בבחינת קדושת לשון הקודש, אף על פי כן, עדיין יש בו קצת פסולת שנשאר מן הבירור, שלא נתברר בשלמות עדיין. וזה שאנו רואים שהחלב הוא דבר המתברר תמיד בבירור אחר בירור. דהיינו שאי אפשר להשהות אותו, ותכף שמשהין מתחיל להתברר. דהיינו שנקלט השומן שבתוכו, שהוא הטוב המובחר שבו, וצף ועומד על גביו. ואחר כך מטבע החלב להתברר ונעשה ממנו חמאה, ואחר כך גבינה, ואחר כך שאר דברים שהם נעשים מן הפסולת שמתבררים אחר כך, כגון הגבינה השנייה שנעשית מן הסיוב ודחלבה. כי כל עיקר החלב הוא בא מבירור שנתהפך ונתברר מרע לטוב מדם לחלב כנ"ל. וזה ידוע שכל דבר מתברר ונתקן מרע לטוב, אף שכבר נכלל בטוב, עדיין צריך בירור אחר בירור כדי לברר בשלמות הטוב המובחר שבו. והמותר מתברר אחר כך. וזה בחינת החמאה שהוא טוב המובחר המתברר בראשונה. ואחר כך מהמותר נתברר ונעשה גבינה. ואחר כך המותר נתברר עוד ונעשה גבינה שנייה. ואחר כך נשאר עצם הפסולת שהוא נשאר בתוך החלב בעת שנתהפך מדם לחלב כנ"ל. דהיינו נסיוב דחלבה, שהם מהחלב השניים, והם בתחילה היו מתעלמים בתוך החלב, ועתה מתבררים כנ"ל, ונשאר ונבדל מהחלב עצם הפסולת שהם מימי החלב כנ"ל. ועל כן יש דעה שהם אסורים באכילה באיסור עבר מן החי, כי היתר החלב שאינו צריך שחיטה, ומחמת שהוא בבחינת קדושת לשון הקודש, שנתהפך מרע לטוב בבחינת תרגום כנ"ל. ואף שהיה בו עדיין קצת אחיזה, מה שלא נתברר עדיין, דהיינו הפסולת, מימי החלב הנ"ל, שהיו מתעלמים בו, אף על פי כן היה בטל במהירותו. ומאחר שרובו וכל עיקרו טוב כנ"ל, על כן לא היה צריך שחיטה כנ"ל. אבל עתה שנתברר בבירור אחר בירור, עד שחזר ונשאר עצם הפסולת מימי החלב כנ"ל, על כן חוזר לאיסורו שאסור בלא שחיטה, כי המימי חלב בעצמן הם בחינת הפסולת שלא נתקן כנ"ל. וזה שמצינו שהיו שומרים את הכהן הגדול בערב יום כיפור שלא לאכול מאכל חלב, כדי שלא יבוא לידי קרי. כי היא מחממת את הגוף ומפלת לשינה, כמו שכתוב אצל סיסרא, מים שאל, חלב נתנה. כי החלב הוא בחינת תרגום, בחינת נוגה, בחינת שינה ותרדמה. ואף שכבר נכללה בטוב כנ"ל, עם כל זה, מחמת שכל עיקרה היא שנתהפכה מרע לטוב, ויש בה עדיין קצת אחיזה, דהיינו קצת הפסולת המתעלם בו כנ"ל, על כן הנחש כרוך לנוק שם מהקדושה. ועל כן אפשר לבוא לידי קרי חס ושולם על ידי החלב שמחמם ומפיל תרדמה על האדם כנ"ל. ב. וזהו איסור בשר וחלב, שאיסורו כדי שלא ליתן יניקה להבשר שהוא בחינת דינים, ששם אחיזת הסיטרא אחרא בחינת גדי, שלא לינוק מהקדושה על ידי החלב בחינת חלב עמו, כדי משמע בזוהר הקדוש במקומו עיין שם. כי הבשר עיקר עוויות וגשמיות הגוף שהוא בחינת דינים, בחינת גוף קשה, ששם נאחז רע כולל הנ"ל, שהוא הסיטרא אחרא שנאחז ביותר באבהימס כנ"ל. ועל כן, אפילו לאחר שחיטה, עם כל זה יש בו אחיזה עדיין. כי זה ידוע שצריך עבודה גדולה ותיקון אחר תיקון להפריד הרע מן הטוב שהיה נאחז בו ביותר. ועל כן אין דבר שיצטרך בישול כל כך כמו הבשר, בפרט בשר בהמה שהוא קשה מאוד בחינת גוף קשה כנ"ל. ועל כן צריך המתקה ביותר ואינו ניתקן לאכילה, כי אם אחר בישול רב אצל האור, ובלא הבישול אינו מאכל אדם כלל, כי עדיין לא נתברר למאכל אדם, ולא נכנע ונמתק קרע שבתוכו לגמרי עד אחר הבישול על ידי האור, בבחינת מהאש יצאו והאש תאכלם. וזהו בחינת בישול של כל הדברים הצריכים בישול, כדי להמתיקם ולבררם, להכשירם למאכל אדם על ידי הבישול אצל האור כנ"ל. ועל כן הבשר, ובפרט בשר בהמה שהם דבר שיש בהם רוח חיים, ושם אחיזתם ביותר, צריכים בישול רב כדי להמתיקם כנ"ל. וזהו שדקדקו רבותינו ז"ל, בשר החי לכל באוחזה, לכל בדייקה, בבחינת לכלב תשליחון אותו, כי עדיין לא נמתק הרע כולל שהוא בחינת פגם הברית, בחינת כל בנחת כנ"ל. וזהו האיסור של בשר בחלב, כדי שלא ליתן כוח ויניקה להרע כולל הנחז בהבשר כנ"ל על ידי החלב. שלא ינוק חס ושולם מהקדושה על ידי החלב שהוא בחינת תרגום כנ"ל, שהוא כרוך שם לינוק דרך שם כנ"ל. ועל כן עיקר האיסור דרך בישול, וגם הבישול בעצמו אסור, כי עיקר ההתחברות הוא על ידי הבישול. כמובן בדברי רבנו נרויר במקום אחר, שאפייה ובישול הם בחינת הכנה אל החיבור והזיווג. כי הבישול הוא מתקן המאכל וממתיקו ומכשירו שיראוי לאכילה, שהוא בחינת זיווג. ועל כן איסורו חמור מאוד שלא להפוך חס ושולם לעשות על ידי הבישול זיווג רע מאוד, לחבר בשר וחלב חס ושולם, ליתן כוח ויניקה להם על ידי החלב כנ"ל. ג. ועל כן אין איסור לבשל במי חלב, רק מגזרת חכמים אסור באכילה, עיין שם בשולחן ערוך. כי הממי חלב שהם מי חלב השניים, כמו שכתוב בשולחן ערוך, הם עצם הפסולת שנפרד ונתברר מן הטוב כנ"ל, ואין בו קדושה כנ"ל, עד שיש דעה שחזר לאיסורו ממש כנ"ל. על כן בוודאי אין בו שום איסור בשר בחלב, כי לא יבוא לינוק דרך שם מהקדושה, מאחר שכבר נפרדה הקדושה ממנו כנ"ל. ד. וזהו שמובא בזוהר הקדוש, איסור בשר בחלב הוא בחינת ביקורים, כמו שכתוב, ראשית ביקורי וכו' לא תבשל גדי וכו'. דהיינו כדי להכניע בחינת לבן, כמו שכתוב בביקורים, ארמי עובד אבי וכו' עיין שם. היינו כנ"ל, שלא ליתן יניקה חס ושולם להרע כולל על ידי בחינת תרגום, בחינת חלב כנ"ל. שזהו בחינת לבן הארמי שהוא מתגבר תמיד לינוק מהקדושה על ידי לשון תרגום, בבחינת ארמי עובד אבי, בחינת ויקרא לו לבן יגר סהדותה. ועל כן עיקר איסור בשר וחלב וחומרתו ביותר ובבשר בהמה דייקה. כי שם בבהמה עיקר אחיזת רע כולל כמובן לאל, ושם עיקר הדמים הרעים ביותר. ועל כן הם צריכים שחיטה, ואין אדם טעון כיסוי כלל כנ"ל, כי אין בהם טוב כנ"ל. ועל כן האיסור חמור מאוד לבשל בשר בהמה בחלב שלא ליתן להם יניקה חס ושולם כנ"ל. אבל חיה ועוף, אין הרע נאחז בהם כל כך כנ"ל. ועל כן דמן טעון כיסוי, ועל כן אין הבשר שלהם רחוק כל כך מבחינת חלב, ועל כן מותר מן התורה לבשלם ולאוכלם בחלב, ובפרט עוף שהוא סמוך מאוד לבחינת חלב, כי העופות הם בבחינת יצירה, כנ"ל בהלכות בשר שנתעלה מן העין, הלכה ב', שזה בחינת תרגום כנ"ל, שמשם בחינת החלב כנ"ל. ועל כן אין העוף טעון שחיטה כל כך כי אם בסימן אחד כנ"ל, ועל כן מותר מן התירא לבשלו בחלב. וגם מדרבנן, אף על פי שאסור, יש כמה קולות בעוף אפילו יותר מבשר חיה, שגם כן איננו אסור אלא מדרבנן, אף על פי כן בשר עוף קיל יותר, עיין בשולחן ערוך. כי העופות סמוכים מאוד לבחינת חלב שהוא בחינת תרגום כנ"ל. אבל אף על פי כן, מאחר שעל כל פנים צריך עוף שחיטה קצת, על כן אסרו רבותינו ז"ל לאוכלו בחלב, כי החלב סמוך יותר אל הקדושה ואין טעון שחיטה כלל כנ"ל. כי זה ידוע ופשוט שבבחינת תרגום בעצמו יש כמה וכמה בחינות ומדרגות. ועל כן הדגים שאין טעונים שום שחיטה כלל ואין בהם שום איסור דם וכו' כנ"ל, על כן אין בהם שום איסור כלל לאוכלם בחלב, כי הדגים אין הרן על נאחז בהם כלל כנ"ל. נמצא שאיסור בשר בחלב תלוי בשחיטה, שכל מה שטעון שחיטה ושחיטתו חמור ביותר, האיסור של בשר בחלב חמור שם ביותר כנ"ל. וזה שהיית בזוהר הקודש שאמר רבי שמעון בר יוחאי שצריך להחמיר שלא לאכול אפילו בשר עוף בחלב, משום לך לך אמרינן לנזירה וכו', כי עוף שחיטה באה וכו' עיין שם, כי העיקר תלוי במה שצריך תיקון השחיטה כנ"ל. ורבותינו זה להחמירו ביותר על חיבור בשר בחלב, שאפילו אחר האכילה אסור לאכול זה אחר זה, ועל כן שיעור השהייה ביניהם על פי הדין הוא אחר שסילק מלאכול וברך ברכת המזון, עיין בשולחן אורך. כי גם אחר האכילה עדיין צריך המאכל ברור בתוך הגוף, כמובן בהלכות ברכת הריח, שמחמת זה צריכים לברך ברכה אחרונה על כל המאכלים עיין שם. ומחמת שצריך עדיין ברור, על כן גזרו בו איסור בשר בחלב שלא אינו קרה מהטוב כנ"ל. ועל כן תלוי האיסור עד סילק וברך, כי אחר שסילק דעתו מלאכול עוד, וברך ברכת המזון, כבר נתבררו המאכלים על ידי סילוק הדעת וברכת המזון שהוא ברכה אחרונה כנ"ל. ועל כן אין עוד איסור בשר וחלב כנ"ל. ו. מלחה צריכה בישול כביסרא דתורה. דהיינו, שכדי שיקבל המאכל המתקת המלח, שהוא ממתיק כל דבר לאכילה בבחינת ברית מלח עולם, כי עיקר המתקת המאכלים תלוי בבחינת תיקון הברית, ועל כן צריך לזה בישול רב, כמו בשר השור שצריך גם כן בישול רב כדי לתקנו בבחינת תיקון הברית כנ"ל.